بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. سورة مباركة جاسية الششمين سورة هاي حواميم است. در ترتيب نزولي 65 سورة است و در ترتيب مصحف 45 سورة است. بعد از سوره مبارکه دخان نازل گردیده. مجموع کلمات سوره مبارکه 488 و مجموع حروفش 2191 است. سوره مبارکه چون سوره مکی است، بناً مسائل عمده اسلام را که عبارت از توحید، مبارزه با شرک، ایمان به قرآن کریم و نبوت و ایمان به مسائل قیام و قیامت و بحث بعد الموت را بررسی می کند. ولی تمرکز بیشتر سوره مبارکه روی مسئله توحید و اقامه دلائل در مورد مذکور است. میتونیم سوره مبارکه را به چند بخش خلاصه بکنیم. اول، بیان عظمت قرآن کریم و اهمیت آن. دوم، بیان گوشه از دلائل توحید در برابر مشرکین. سوم، درباره ادعاهای طبی مسلکان و پاسخ قاطع برای آنها. چهارم، اشاره کوتاه به سرنوشت بعضی از اقوام گذشته مانند قوم بنی اسرائیل به عنوان گواهی بر مباحث این سوره. پنجم، تهدیدی شدید نسبت به گمراهان که بر عقاید انحرافی خود باور داشتند. ششم، دعوت به عفو و گذشت در عین قاطعیت و عدم انحراف از مسیر حق. هفتم، اشارات گویای به حوادث تکان دهنده قیامت، مخصوصا نامه اعمال که تمام کارهای انسان را بدون کم و کاست در آن ضبط نموده و پیش روی انسان میگذارد. سوره مبارکه از آیه 28 سوره به همی عنوان که در اوجا جاسیه ذکر شده، او نام به کل سوره گذاشته شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. حامیم، الله اعلم بمراده. تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. فرستادن این کتاب من الله از طرف الله است. العزیزی که غالب است، الحکیم با حکمت است. تنزیل خبر برای مبتدای محذوف است که هذا تنزیل. و تنزیل مصدر به معنای اسم مفعول است. هذا کتاب منزل من الله العزیز الحکیم. این کتاب نازل کرده شده است از طرف الله که غالب و با حکمت است. ان فی السماوات والارض مسلما و قطعا در آسمان ها و زمین لآیات دلائلی است للمؤمنین برای مؤمنان و فی خلقکم المعرفی آیات و نشانه ها را می کند و فی خلقکم در آفرینش شما هم دلائلی است برای اقامه عدل الهی و فی خلقکم در آفرینش شما دلائل توحیدی است و ما یبث و آنچه پراکنده می کند من دابت از جنبنده ها آیات لقوم یوقنون دلائل است برای قومی که یقین دارند. اختلاف اللیل و النهار یقینا در آمد و شد شب و روز و ما انزل الله من السماء و آنچه که الله نازل کرده فرود می آورد از آسمان من رزق از رزق و احیا به و زنده کرد به آن الارض زمین را بعد موتها بعد از مرگش. رزق در قرآن کریم معانی متعددی داشت، یکی هم به معنای چی میاد؟ باران میاد. و ما انزل الله من السماء من رزق و آنچه که فرود می آرد الله جل جلاله از آسمان من رزق نه از باران و احیا به و زنده کرد به می باران الارض زمین را بعد موتها بعد از مردن آن و تصریف الریاح و در گذرانیدن بادها آیات دلائل است لقوم یعقلون برای گروهی که تعقل می کند. ببینید چند دلیل را قرآن کریم به ما ذکر می کند. و فی خلقکم اول، الله که او آسمان ها و زمین را آفرید نشانی برای تان است. و فی خلقکم از آیات الهی یکم آفرینش در آفرینش شماست. تا خود یک بار ببین و به الله جل جلاله رو میاری. و آنچه که خداوند متعال گسترانیده از آیاتش برای قوم کرد که یقین دارن. اختلاف شب و روز از دلائل حاکمیت الله جل جلاله است. آنچه که الله نازل کرده از آسمان از باران و او بارانی که فاحیا به الارض زنده کرد به واسطه آن زمین را بعد موتها بعد از مردن آن و و تصریف ریاح و در گردانیدن بادها آیات دلائل است لقوم یعقلون، برای گروهی که تعقل میکند، گروهی که یقین میکند در آفرینش خود و در آفرینش جنبندگان متوجه شود، گروهی که تعقل میکند در آمد و شد شب و روز و همین رقم در تصریف بادها باید بیندیشد. تلک آیات الله، این است نشانی های الله جل جلاله. تلک آیات الله، این است نشانی های الله جل جلاله. نتلوها علیک بالحق، که می خوانیم آن را بر بالای تو بالحق براستی. فبی ای حدیث بعد الله و آیاته یؤمنون، پس با کدام سخن بعد الله، بعد از سخن الله و آیاتی و نشانی های او یؤمنون، ایمان میارن. از این که در توضیح کامل و بیشتر در کجاست که اینها باز ایمان میارن. ویل لکل افاک اثیم، ویل هلاکت باد لکل افاک، برای هر دروغگوی اثیم گناهگار، هلاکت باد برای هر دروغگوی اثیم گناهگار، یسمع آیات الله، که مشنود آیات الله را، تطلع علیه، که خوانده می شود بر وی، ثم یصر مستکبرا، باز اصرار میکند به کفر خود، مستکبرا تکبر کنان، که لم یسمعها، گویا که اصلا نشنیده. هلاکت باد برای انسان گناهکار و دروغگوی، یسمع آیات الله، مشنود آیات الله و نشانی های الله را، تطلع علیه، که خوانده می شود بر وی، ثم یصر مستکبرا، باز اصرار میکند به کفر خود، مستکبرا تکبر کنان، ایتو تکبر کنن که لم یسمعها، گویا که اصلا نشنیده است. فبشره، پس مجدبت او را، به عذاب علیم، به عذاب دردناک. و اذا علم من آیاتنا شیئا، و چون شنیده بداند از آیات ما چیزی را، اتخذها هزوا، بگیرد آن را به مسخره. و اذا علم من آیاتنا شیئا اتخذها هزوا، هرگاه چیزی دانسته از آیات ما بگیرد، آن را میگیرد به تمسخر. اولئک لهم عذاب مهین، آن جماع ایشان راست عذاب ذلیل کننده. من ورائهم جهنم، پیش روی ایشان از دوزخ. ولا یغنی عنهم، و دفع نکند از ایشان، ما کسب و آنچه کسب کردن شیئا چیزی. ولا متخذوا من دون الله اولیاء، و توقع نکند، دفع نکند از ایشان آنچه که گرفتن من دون الله بجز الله جل جلاله اولیاء دوستان را. در پیش رویشان خود دوزخ است، و دفع نکند از ایشان ما کسب و شیئا آنچه کسب کردن از مال دنیا و متاعش، و همچنان دفع نکند ولا متخذوا من دون الله اولیاء، دفع نکند از ایشان آنچه گرفته است بجز الله جل جلاله اولیاء دوستان. و لهم عذاب عظیم، و مر ایشان راست عذاب بزرگ. هذا هودن، هذا القرآن هودن، این قرآن مایه هدایت و پند است. والذين كفروا بآيات الله، وانان كي كافر شدن بآيات الله جل جلاله، والذين كفروا، انان كي كافر شدن بآيات ربهم، بآيات پروردگار خود، لهم عذاب من رجز علیم، مر ایشان را عذاب دردناکی است، من رجز علیم، ولهم ایشان را است عذاب عذابی من رجز علیم، از جنس عذاب دردناک و سخت. الله آن معبود برحق که مستجمی تمام صفات کمال است و دلائل قاطعی را به خاطر بیان توحید و یگانگی و مسئولیت یک انسان فرستاد، الذی آن ذات است که سخر لکم البحر، مسخر ساخت برای شما بحر را. قبلا دلائل را داد که بدون خود یک انسان در او باید بیندیشد و از او به طرف خداوند متعال مسیر خود را تثبیت بکند. آل نعمتهای خود را من حیث نعمت بیان میکند، آنچه که در اطراف ما است من حیث نعمت یاد میکند، تا به اساس از اینکه احسان پذیری در وجود ما پیدا شد و با الله کسی دیگر را شریک قائل نشویم. الله ان معبود برحق که مستجمی تمام صفات کمال است و دل مضطرب یک انسان توسط یاد از او مطمئن می شود، و آن ذاتی که حاجتهای مخلوق را روا می دارد، الذی آن ذات است که سخر لکم البحر، مسخر ساخت برای شما بحر را، لتجری الفلک فیه، تا روان شوند کشتی ها در آن، به امره، به حکم او، ولتبتغوا من فضله، و تا طلب بکن از فضل او، ولعلکم تشکرون، و تا شما شکر بکشید نعمت ها و احسان های او را، ولعلکم تشکرون، تا شما شکر کنید، اگر شکر کردید لازیدنکم، الله میگه برتان می افزایم نعمت ها را. و سخر لکم و مسخر کرد برای شما ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه که در آسمان ها و زمین است جمیعا منه، همه را از نزد خود مسخر کرد برای شما آنچه که در آسمان ها و زمین است. در آسمان ها طیور و پرندگان را الله برای تو مسخر کرد، در آسمان ها این نعمت های گوناگونی که است او را الله برای تو مسخر کرد، و ما فی الارض آنچه که در زمین است، تو سرزو زور نداشتی، جمیعا منه همه را از نزد خود بخشش داد. این فی ذلک لآیات، مسلما در اعطای این نعمت ها نشانی هاست لقوم یتفکرون، برای قومی که می اندیشد و فکر می کند. بنان هرگاه که فکر کردی عاجز میشی. پس دو را بر ما داد، یکی چرا انسان باید عبادت بکند. منشه عبادت خوف از الله جل جلاله. هرگاه که ما عذاب الله اکبر امتهای گذشته نازل شده او را به یاد خود بیاریم، خود به خود تواضع و انکسار در وجود ما پیدا می شود. می ترسیم از الله جل جلاله و عبادت الله را می کنیم و مخالفت فرمانش نمی کنیم. دوم، عبادت چرا می شود؟ عبادت به معنی تواضع، فروتنی و عاجزی که منشهش احسان بوده باشد. آل احسانات الله را به خود بشمارید، او را به یاد بیارید، یک یک را که حساب بکنی، بعد میگی که تو در مقابل نعمت ها چی کردی؟ جواب تو در مقابل این نعمت ها چی بود؟ از خود شروع بکن، در خود یک بار بیاندیش که تو کی هستی و چقدر خداوند متعال با تو نیکی کرده و تو در مقابل الله چی کردی؟ در مقابل الله شرک آوردی، اخلاص نداشتی، اوامری که به خاطر منفعت خودت بود او را هم اجرا نکردی. از این خاطر خداوند متعال نعمت ها را بیان کرد، ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، مسلما در یادداشت این نکات دلایلی است برای قومی که می اندیشد و فکر می کند. فکر خب باز گفتیم که ترجمه ایش که ترتیب امور معلوم است تا که توسط از این معلومات مشغول معلوم بکنی. چرت نزن، دقیق بی اندیش، وقت برش بده. اگه فکر کردی فکرت الساعه خیر من 60 سنه عباده، یک ساعت که فکر کردی از 60 سال عبادت، حتی در یک حدیث میگه من 100 سنه عباده، از 100 سال عبادت کرده بعد بهتر است، زیرا مسیرت عوض میکند. قل بگو ای پیغمبر للذین آمنوا، آنان را که ایمان آوردند، یغفروا للذین لا للذین آمنوا، یغفروا که در گذرن، للذین لا یرجون ایام الله، در آنانی که توقع ندارن، ایمان ندارن وقایع الله را، لیجزی قوما، تا جزا دهد الله جلو گروهی را، به مکان یکسبون، با آنچه که می کردن. قل بگو للذین آمنوا، مرانان را که ایمان آوردن، یغفروا للذین لا یرجون ایام الله، ایام الله که در گذرن، از آنان که توقع ندارن وقایع الله را، لیجزی قوما، تا جزا دهد گروهی را، به مکان یکسبون، با آنچه که می کردن. ای آیه مانند آیه دیگری از قرآن کریم که گذشته بود فصفح عنهم و قل سلام فسوف یعلمون، پس در گذر از ایشان و برش بگو با مان خدا زود است که بدانند نتایج کار خود را. برای مؤمنین بعد از اینکه بیان توحید را کردن، بیان اسلام را واضح گفتن، برشان بگو که در گذرن از آنانی که امید ندارن ملاقات الله جل جلاله را، تا که بدله داده شود گروهی را در مقابل آنچه که کسب کردن. پس بگذار که کار بکنن، نتیجه کار خود را خواهند دید. من عمل صالحاً، چگونه نتیجه کار خود را خواهند دید؟ من عمل صالحا، هر که بکند کار نیک را، فلی نفسی، پس برای خودی است. هر کسی کار نیک را کرد نتیجه برای خودش است. و من اساء فعلیها، و هر که بکند کار بد و زشت و اعمال بد را، و بال آن هم بر ضد خودش است. ثم الی ربکم، باز به سوی پروردگار خود ترجعون، بازگردانیده می شوید. هر کسی که اعمال صالح را کرد نتیجهش برای خودش، و هر کسی که بدی کرد و بارش هم برای خودش. ولی هر دو طبقه، ثم الی ربکم، باز به سوی پروردگار خود ترجعون، بازگردانیده می شوید. ولقد بتحقیق آتینا بنی اسرائیل، دادیم بنی اسرائیل الکتاب، کتاب و الحکم و حکومت و النبوه، پیغمبری، و رزقناهم من الطیبات، روزی دادیم ایشان را از نعمتهای پاکیزه، وفضلناهم على العالمين، برتری بخشیدیم ایشان را بر عالم زمانشان. ما به خاطر که انسان اعمال صالح بکند برایشان پیغمبر را فرستادیم و این پیغمبران خدا وسیله تقربشان به سوی الله و وسیله رفعتشان در زندگی دنیا گردیده. نمونیشم به تحقیق ما دانیم بنی اسرائیل را الکتاب قانون قرآن برش داده شده، کتاب برش داده شده که تورات است، و الحکم الله برش حکومت دینی را داده و نبوه و پیغمبری را، و رزقناهم در روشنی دین خداوند متعال لطف کرد و روزیشان داد من الطیبات از نعمتهای پاکیزه، و فضلناهم علی العالمین برتریشان دادیم به اساس اعمال و عقیده صالح بر عالم زمانشان، و آتیناهم دادیمشان را بینات من الامر سخنان روشن از دین، دادیم ایشان را سخنان روشن از دین، فمختلفو پس اختلاف نکردن الا من بعد ما جاءهم العلم، بعد از آن که مگر بعد از آن که آمد به ایشان علم، اختلاف در میان دین نکردن مگر بعد از آن که برشان علم آمد. کسی بود که در علم که بیاید و موضوع حق و باطل معلوم شد، چرا مردم اختلاف میکند؟ بغیم بینهم از روی حسد در میانشان، علم برش آمده چرا ایمان نمیارد؟ حسد و کبرشان وادار کرده که به حق تسلیم نشوند. بناهن اگر دین تطبیق شود، اجگاه جامعه به طرف بدبختی و به طرف ظلم و اجحاف نخواهد رفت. ارگاه دین فهمیده شود بعد ترک می شود، در حقیقت اصل عنادی در پیش است. این ربک بشک پروردگار تو یقضی بینهم فیصله می کن در میان ایشان، یوم القیامت در روز قیامت، فی ما کانوا فیه یختلفون در آنچه که بودن که در آن اختلاف می کردن. در آنچه که اونها اختلاف میکردن الله جل جلاله در امو برشان فیصله میکند. چرا اختلاف میکند؟ علت اختلاف یکان بار خود جهل است، و ارگاه علم بیاید بعد جهل برطرف میشود. آلی یک انسان جاهل که به علم گردن نمیگذارد در حقیقت از عنادش است، در حقیقت از عنادش است. پس ارگ میشه نمیشد که اردو طرفق صالح بوده باشه، یکی اطمان باطل است. ثم جعلناك على شريعة، بازگردانیدیم تو را ای پیغمبر، على شريعة براه ظاهر من الامر از کار دین، تو را براه ظاهر از کار دین قرار دادیم، فتبعها این راه شریعت را پیروی بکو، ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، و پیروی نکو خواسته های آنان را که نمیدانند، خواسته های جاهلان را پیروی نکو. بعد از این اختلافی که در میان بنی اسرائیل آمد و آنانی که اصلا دین نداشتن، برای تو چی کردیم؟ تو را گردانیدیم به شریعت و راهی که، شریعت و معنای راهی که بر رسیدن آن در کنار نهرها و سطح آب که از ساحل به نهر پایین می شود احداث می کند. بعدم به هر راهی که انسان را به مقصد برساند کلمه شریعت اطلاق می شود. به کار گرفتن کلمه شریعت در آیین حق به خاطر است که انسان را به سرچشمه وحی و رضایت و رضایت الهی میرساند و سعادت انسان را در اردو جهان تضمین میکند. بنان در قرآن کریم این کلمه مانند آب حیات است. ثم جعلناك بازگردانیدیم تو را علی شریعت، بر راهی که در حقیقت آب حیات است، من الامر از کار دین، فتبعها پس این راه دین را برگزین و پیروی بکو، ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، پیروی نکو خواسته های آنان را که نمیدانند، انهم قطعا آنها لن یغنو عنک من الله شیئا، دفع نکنند از تو من الله از عذاب الله جل جلاله شیئا چیزی را. اگر بالفرض و تقدیر تو شریعت و راه الله را ترک کردی و راه از اونها را پذیرفتی، در حقیقت دفع نکنند از تو من الله از الله جل جلاله شیئا چیزی را، چیزی را از تو دفع نمی کند. بناهن هدف چی شد؟ هدف این شد که برای پیغمبر خدا توضیح می دهد که تو خود به راه قرار داری، مثل که ما مسلمان ها را می گیم که ما چرا جهاد می کنیم؟ به خاطر که شریعت الله را پیروی بکنیم. و شریعت الله چرا پیروی می کنیم؟ که رضای الله را کمایی بکنیم، نه مسائل دنیا را، نه مسائل سرک و قیر و بلند منزل را. زیرا اگر او را میخواستیم خو کمونسا بر ما خیلی خوبی جور میکرد. ما ضرورت به این نداریم. پس وقتی که نظام کمونیستی را با او خوبیش که سرک جور میکرد، کوپون میداد، راه را مفت میکرد، تعلیم و تربیه را مفت میکرد، اما چیز را مفت میداد، ما وقتی که او را قبول نکردیم علیه از او رز میدیم، پس این نظام پوشالی امروز ما میپذیریم با این باز گردن میگذاریم؟ قطعا چنین نخواهد بود. چرا؟ قرآن میگه اینهم لن یغنو عنک من الله شیئا. ای پیغمبر، اگر اندکترین تمایل به طرف اونها کردی، تو در حقیقت شریعت را ترک کردی. در این صورت دفع نکنند از تو پذیرفتن حرکت دیگری از عذاب الله جل جلاله شیئا چیزی را. و این الظالمین، یقینا ستمگاران، بعضهم اولیاء و بعض، بعضشان اولیاء و کارسازان بعد دیگرشان است. ار کافر دوستی با کافر میکند، ار بیدین کافر دوستی با بیدین میکند، و الله ولی المتقین، و الله کارساز متقیان است. یعنی جواب شد برای که ما هیچگاه از برنامه الهی عقب آمده نمیتونیم. هر کس بگه ضرورت هم گه نه، بخاطر ایک وقتی که الله کارساز مؤمنان باشد و ضرورت برای ائتلاف ها نیست، ضرورت به این نیست که از خط مشی پایین رفتن باشد. هذا بصائر للناس، این قرآن بصیرت هاست، وسیله بینایی است للناس برای مردمان، و هدن و مایه هدایت، و رحمت لقوم یؤمنون، و رحمت لقوم یوقنون، و رحمت است برای قومی که یقین دارند. کسی که یقین داره، قرآن وسیله رحمت و گشایش است. ام حسب الذين اجترحوا السيئات، آیا پنداشن آنانی که کسب کردن از سیئات بدی ها را؟ اجترحوا از ماده جرح، در اصل به معنای جراحت و اثر بیماری است، از آنجا که گناه بر وجود انسان اثر منفی میگذارد و در حقیقت جرح میکند، زخم میکند روح بلند یک انسان عالی را، آنان به معنای کسب گناه. ام حسب الذين، آیا پنداشن آنانی که نجترح السیئات، کسب کردن بدی ها را، ان نجعلهم كالذین آمنوا، که میگردانیم ایشان را در ردیف آنانی که ایمان آوردن اردوش یکسان حساب میکنیم، و عمل الصالحات، و آنانی که کارهای شایسته ای کردن، یعنی انسان بدکار را هم مانند یک انسان مؤمن و صالح میگردانیم، اردوش یک نوع پاداش میتیم، سواء محیاهم و مماتهم، این که برابر باشد زندگیشان و مردنشان، اردویش برابر باشد، ساء ما یحکمون، چقدر بد است ما یحکمون، این قضاوتی که میکنن، چقدر بد است این قضاوتی که میکنن که کافر و مسلمان یکسان هستند، بیدین و یک انسان صالح اردویشان یکسان است. چون این نیست، پیش الله جل جلاله تفاوت دارد. ممکن نیست مردن یک انسان کافر و بیدین با مانند یک انسان صالح بوده باشد. و خلق الله السماوات، الله آفرید آسمان ها را و الارض زمین را بالحق به حکمت، ولی تجزا، تا جزا داده شود، کل نفس، هر نفس را بما کسبت به آنچه کرده، و هم لا یظلمون، در حالی که برشان ستم کرده نشود. الله این نظام آسمان ها و زمین را آفرید تا انسان ها به اساس انتخاب خودش بدله بگیرد و برشان ستم کرده نشود. بناهن افرائیت، آیا دیدی، من اتخذ الهه هواه، ان کسی را که گرفت معبود خود را، هواه خواهشات خود، و اضله الله على علم، و گمراه ساخت الله او را با وجود علمش به انتخاب غلطش، و ختم على سمعه، و مهر کده بر شنوایی او، و قلبه بر دل او، و جعل على بصره غشاوتن، و گردانیده و افگنده بر چشمای او پرده را، و من یهدیه، پس که هدایت میکنه او انسان را که معبود خود را خواسته های خود قبول کرد. معبود به معنای چی؟ کسی که بدون چون و چرا به او تسلیم باشد. یعنی ما به الله چی هستیم؟ بدون انتقاد و بدون اندکترین سخن چی هستیم؟ تابعی هستیم. ارگا که میگه الله به ما که عمری دادد، جای دادد، نظام دادد، خلق داده، خلق داده، در حقیقت سرزو ما اعتراض نمی کنیم و با او تسلیم هستیم. امی رقم که بدون چون و چرا هر کسی که به چیزی تسلیم شود، در حقیقت او معبودش است. پس انسانی که دلش بگوید که شراب بخو و او شراب بخورد، زنا بکو زنا بکند، قتل بکو قتل میکند، دزدی بکو دزدی میکند، اصلا تحلیل نمی کنه که جا پیامی است. در حقیقت خواسته های خود را معبود قرار دارد، زیرا پابند به سلسله امور نیست، پابند به حل و به حلال و حرام نیست. افرأیت، آیا دیدی؟ من اتخذ الهه، کسی را که گرفت معبود خود را هوا و خواسته های خود را، حسب خواهش خود برای خود خدا برای خود خدای ساخته، یا ای که همیشه فرمان را از خود برده نه از الله. و اضله الله على علم، و گمراه ساخته است الله جل جلاله او را با وجود علم. علم شریعت است برش آمد ولی او نادیدش گرفت. و ختم على سمعه، و مهر کرده به شنوایی از او، و قلبه و بر دل او، و جعل على بصره غشاوتا، و افگنده بر چشمهای او غشاوتا پرده را. فمن یهدی، پس که هدایت میکند، من بعده بعد از من بعد الله، بعد از ادلال الله جل جلاله او را، کی او را باز هدایت من بعد الله، بعد از الله کی او را هدایت میکند؟ یعنی الله چی کرد؟ چشم برش داد، گوش برش داد، شریعت برش داد، عقل برش داد، این کلش برش داده شد، ولی از یکی از او استفاده نکرد. پس آل کدام کسی دیگری که عقل دیگر برش پیدا بکند، نظام دیگری برش نظار بکند؟ تو کسی خونید غیر از الله؟ افلا تذکرون، آیا پندپذیر نمی شوند؟ ولید بن مغیره، ببین که اتو در گرد مکه مکرمه تواف میکرد، وقتی که تواف میکرد ابو جهل برش گفت که نظر تو در رابطه با همه پیامی که محمد علیه السلام پیشکش کرده چی است؟ باز گفت که والله اینی لعلم انه صادق، ما خوب میفهمم که او خراس میگوید، این را خوب میفهمم. بعد از وقتی که تو میفهمم، ولی به خاطر زندگی مادی خود نمیتونم او را قبول بکنم. الله آیات را نازل میکنه، وقتی یک انسان حق را بفهمد بعد برش تسلیم نمیشود، پس کی او را هدایت میکند؟ و بزرگ به چشمای خود پرده ها را مندازد. و قال، گفتن در مقابل از علم، ماهی الا حیاتنا دنیا، نی زندگی زندگانی مگر همین زندگانی دنیای ما، نموت و نحیا، می میریم و زندگی میکنیم، و ما یهلکنا الا الدهر، و هلاک ما را نمیکنند مگر زمان، و ما لهم بذلک من علم، و نیزشان را به این گفته من علم هیچ دستاویز علمی، اینهم الا یظنون، نیست نشان مگر اینکه دروغ میگن و تخمین میکنن. در اوجه بالا گفت که علا علم، با علم اینها شی دیگر را انتخاب کردن، و جحدو بها و سیقنتها انفسهم ظلما و علوا، انکار کردن چیزی را که آن را پذیرفته بودن. چرا؟ بخاطر که از نظر علو بلند منشی که داشتن حقایق را تکذیب کردن. آلی هم وقتی که نامه که نیست زندگی مگر همین زندگی دنیا، میموریم و زنده میشیم، اما تو کاور یکی پی دیگر عقیده که منستا، و نحیا و زندگی میکنیم، و ما یهلکنا الا الدهر، نمیکشد ما را مگر همین حوادث زمان، زمان است که تو سر ما میآید. الله میگه و ما لهم بذلک من علم، نیست ایشان را به این گفته ایشان من علم، هیچ کدام علمی، هیچ دستور علمی ندارد. چرا؟ روز گذشته هم عرض کردم، یعنی وقتی که انسان میبیند احمقترین مردم امینا هستند، بی نهایت احمق و کودن هستند کمونستا، زیرا وقتی خودش از پیش پرسان بکنه که ای کسی که تو معتقد به چی هستی؟ به ماده هستی، و میگوی که زمان ما را میکشد و می زندگی او است و بس، پس در حقیقت تو اهداف بر خود تثبیت نکردی. ما از تو پرسان میکنم که اگر از پیش تو کسی پرسان بکنه که یک کلکت بی معناست، ای پوچ است، ای را قبول میکنی؟ نه. پس ای را قبول نه. اگر کسی بگه که نی بیمعناست، میگی خودش که دیوان است و احمق است؟ میگه بله. اگر کسی بگه کل پنجه دست بیمعناست و هیچ فایده نمیده، ای را احمقتر فکر میکنی. و اگر کسی آمد از او که بالاتر گفت که نه، ای کل دست بیمعناست، او خب بیخی احمق است. و اگر یک نفر دیگه بیا و بگه که نه، کل بدن بیمعناست، او خب بیخی احمق است. و خصوصا خصوصی که کل دنیا را با این حوادث و با این نظام و دقتی که وجود دارد، که منصفانه میگه یک شی پوچ و بی‌معنا است. پس اینا احمق‌ترین مردم هستند. بیعقلترین مردم اینا هستن که کل نظام را پوش فکر می کند، کل حوادث را به معنا قرار دادن. قرآن کریم میگه که و ما لهم بذلک من علم، به این گفتشان هیچ دستاویز علمی ندارد که چگونه ممکن خواهد بود که یک شای به معنا پیدا شود. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه از همین خاطر بود روز یکی از این دهریین و بیدینا مباحثه داشت، مردم را همین رقم شکوک منداخت. آخر امام ابو حنیفه گفت که من امرش بحث دارم، روز را تعیین میکنه، ساعت تعیین میشود، و امام رحمت الله علیه کمک تاخیر میکنه یک ده دقیقه پانزده دقیقه. بعد که این مردم منتظر هستند که آمد، گفت ببین این کلانشان است، تعهد به وقت خود ندارد و نظم را نمیپذیرد، بلان چطور میتونه که دنیا را سامان ببخشند؟ بعد گفت میبخشند، ما به خاطر تاخیر کردم که از انگامی که از خانیم بر آمدم یک شی تعجبی را دیدم و او این بود که با مجردی که بر آمدم فورا پیش رویم یک درخت پیدا شد، اما تو زود کلان شد، زود خشک شد و بدون نجار تخته تخته شد، بدون از این کسی یک جایش بکنه کشتی جور شد و بدون از این که کشتی را نداشته باشد، اما او تو در آور رفت. کل لگی خنده کردن و این بیدین دریم گفت ای نه، این را کدام بیقل میپذیرد که کل کار اما تو شود. بعد برز گفت که عجیب است، یک کشتی را قبول نمی کنی که بسیار چیزی کوچک است، تو و این نظامی که دو زندگی میکنی از کشتی که بسیار مغلق و پیچیده است. می شود که بی سانه باشد؟ می شود بی خالق بوده باشد و بی نظم و بی اراده باشد؟ فبهت الذی کفر. در اینجا هم که و ما لهم بذلک من علم، ایشان را ایش علمی نیست، علمی نیست به این گفته هایشان، این هم الا یظنون، نیستن ایشان مگر ای که تخمین میکنن.